سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا اللہ بازارِ مہربان جے نالے ساں شروع کاف ہا یا عین صاد تنجے پالن ہار جی باج سند سبانے زکریہ تے تھیل جو ہی ذکر آئے جدیں پہنجے پالن ہار کے گجھو بادائے سریائیں تیائیں تائے مہجا پالن ہار مہجا لنگن جا حد سست تھیاہن ऐं ॿुढाईअ खां मुंहिंजो मथो अछो चमकियो आहे ताए मुंहिंजा पालणहार तोखे सॾण खां ना उमीद न आहियां ऐं आऊं पंहिंजे पोइतां पंहिंजनि माइटनि खां डिॼां थो ऐं मुंहिंजी ज़ाल संड आहे तंहिं करे पाण वटां मूंखे को वारिस बख़्श जो मुंहिंजो वारिस थिए ऐं याकूब जी औलाद जो बि वारिस थिए ऐं मुंहिंजा पालणहार हुन खे सालिह कर चयोसूं त ज़करिया असां तोखे हिन नींगर जी मुबारक ॾियूं था जंहिंजो नालो यहया आहे अॻु अहिड़े नाले वारो कोन कयोसूं قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا تيائي اي مهجا پالن ہار مکھے پٹ ہن حالت میں کی تھیندو جو مہجی زال سند راہے ائی بے شک آؤں پیری کھاں جھورائے کے پہتو آیا جبرائیل چیو تہڑی طرح تھینو آہے تہجے پالن ہار چیو آہے تہیو مکھے آسان آہے ائی بے شک توکھے ہن کھاں اگ پیدا کیو اتھم ائی تو اصل کچھ نہ ہوئے زکریا چیو تہے مہجا پالن ہار مولائے کا نشانی ٹھہرائے فرمایائیں تے تہجی نشانی ہی آہے تا مانن سا ساندہ تے ڈیہ راتیوں گالائے نہ سگندے کوئی محراب ما پہنجی قوم دا نکتو پے انن دا اشارو ڈنائی تا صبح ایں سانجی جو اللہ جی پاکائی بیان کریو ایں یحیا جمی دہن ورہن جو تھیو تا چیو سوں تا اے یحیا کتاب کے محکم وٹھ ऐं बाराणे में खेसि इल्म ॾिनोसूं ऐं पाण वटां खेसि शफ़क़त ऐं सुठाई ॾिनीसूं ऐं उहो परहेज़गार हो ऐं पंहिंजे माउ पीउ सां नेकी करण वारो हो ऐं हठीलो नाफ़रमान न हो ऐं जंहिं ॾींहुं ॼाओ ऐं जंहिं ॾींहुं मरंदो ऐं जंहिं ॾींहुं जीअरो थी उथंदो तंहिं ॾींहुं मथसि सलाम हुजे واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا اي مريم جو قصو كتاب ميں ياد کر जॾहिं पंहिंजे घर वारनि खां उभरंदे हंधि पास भरी थी पोइ खाउनि हिकु ओट वरताईं पोइ ॾांहुसि पंहिंजो मलायक मोकिलियोसूं पोइ हो ॾिसजण में उन लाइ पूरो माण्हू बणिजी बीठो मरियम चयो आऊं तोखां बाज़ारे अल्लाह जे साम पवां थी जेकॾहिं परहेज़गार आहीं त मूंखां परे थी मलायक चयो त आऊं तुंहिंजे पालनहार जो हिन लाइ मोकिलियल आहियां त तोखे चङो नींगर बख़्शां मरियम चयो त मूंखे ॿार कीअं थींदो जो मूंखे कंहिं माण्हूअ न छुयो आहे ऐं न की आऊं बदकार आहियां मलायक चयो त अहिड़ी तरह थियणो आहे तुंहिंजे पालनहार फरमायो त इहो मूंखे सवलो आहे ऐं हिन लाइ त हुन खे माण्हुनि जे लाइ पंहिंजे तरफ़ खां निशानी ऐं बाझ जो वसीलो करियूं ऐं इहो कमु ठहिरायल आहे فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا पोइ उन सां पेट थियसि पोइ उन सां पर भरी हंधु अलॻि थी पोइ वियम जे सूरनि खजीअ जे थुड़ा नियसि चयाई त जेकर हिन खां अॻु मरां हा ऐं असुल विसरी वियल हुजां हा त चङो हो पोइ खेसि मलाइक हेठी तरफ़ खां छॾियो त ॾुख न कर बेशक तुंहिंजे पालणहार तुंहिंजे हेठां तलाउ पैदा कयो आहे ऐं खजीअ जे थुड़ खे पाण ॾांहुं धूण त तोते ताज़ियूं खारकूं छाणे पोइ खाओ ऐं पीउ ऐं नेण ठार पोइ जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ खे ॾिसी त चओ त मूं अल्लाह लाइ रोज़ो बासियो आहे तंहिं करे अॼु कंहिं माण्हूअ सां पटीअ न ॻाल्हाईंदसि قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا पोइ हुनखे पंहिंजी क़ौम वटि खणी आई चयाऊं त ऐं मरियम बेशक बुछड़ी शइ आंदी अथई ऐं हारून जी भेण न की तुंहिंजो पीउ बुछड़ो मुड़ुसु हो न की तुंहिंजी माउ का बदकार ही पोइ ॾांहुंसि इशारो ॾिनाई चयाऊं त जेको पींघे में छोकर आहे तंहिं सां कीअं ॻाल्हायूं ईसा चयो त आऊं अल्लाह जो बानू आहियां मूंखे किताब ॾिनो अथसि ऐं मूंखे पैगुंबर कयो अथसि ऐं जिते हूंदुसि उते मूंखे बरकत वारो कयाई ऐं जेसी जीअरो हूंदुसि तेसी मूंखे निमाज़ पढ़ण ऐं ज़कात ॾियण जो हुकुम कयाई ऐं पंहिंजे माउ सां चङाई कंदड़ कयाई ऐं मूंखे हठीलो ऐं बदबख़्त न कयाई ऐं जंहिं ॾींहुं ॼाउसि ऐं जंहिं ॾींहुं मरंदुसि ऐं जंहिं ॾींहुं वरी जेरो थी उथंदुसि तंहिं ॾींहुं मूं ते सलाम आहे ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون इहो किस्सो ईसा पुट मरियम जो आहे सची ॻाल्हि आहे जंहिंमें माण्हू शक कंदा आहिनि अल्लाह खे पाण लाइ को पुट वठण न जुगाईंदो आहे उहो पाक आहे जॾहिं को कमु कंदो आहे तॾहिं उन लाइ रुगो चवंदो आहे त थी पवंदो आहे ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون أي الله منجو پالنهار أي أمهانجو پالنهار آهي तंहिं करे संदसि इबादत करियो इहा सिधी वाट आहे पोइ किन टोलियुनि पाण में इख़्तिलाफ़ कयो पोइ काफ़रनि लाइ वॾे ॾींहं जे आॾे थियण खां ख़राबी आहे जंहिं ॾींहुं असां वटि ईंदा तंहिं ॾींहुं कहिड़ो न चङो ॿुधंदा ऐं कहिड़ो न चङो ॾिसंदा पर ज़ालिम अॼु पधरीअ गुमराहीअ में आहिनि ऐं खेनि पिशेमानीअ जे ॾींहं खां डेजार जंहिं ॾींहुं कमु पूरो कबो ऐं उहे गफ़लत में आहिनि ऐं उहे ईमान नथा आणीनि बेशक असीं ज़मीन जा ऐं जेकी मथुस आहे तंहिंजा वारस आहियूं ऐं असां ॾांहुं मोटाया वेंदा واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أي إبراهيم جو قصو كتاب میں یاد کر بے شک وہ سچو پیغمبر ہو جڏہیں پنهنجي پيءُ کي چيائين تہ اي بابا جيڪو نقي ڏسي ۽ نقي توکان کچھ ٽاري تنهنجي پوجا ڇو كندو آهين اي بابا بے شک اللہ جے پارکھا موٹ سمجھ آئی آہے جا تو وٹ نہ آئی آہے تہ کرے مہجی تابیداری کر تہ تو کھے سدھو رستو دیکھاریاں اے بابا شیطان کھے نہ پوج چھو تہ شیطان اللہ جو نافرمان آہے اے بابا آؤں تو تے اللہ جے عذاب پہنچن کھان رجا تھو متا شیطان جو دوست تھیں قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا پن سیو تا ابراہیم تو مجھے معبودن کا پھرن وارو آہیں چھا جے کدے نہ روک بیں تا تو کھے ضرور پتھرن سا مارین دس این گھنی مدت مو کھا پاسے تھی ابراہیم چیو تا تو تے سلام ہجے آؤں تو لائے پہنجے پالن ہار کھا بخشش گھرندس چھو تا ہو مو تے مہربان آہے ऐं अल्लाह खां सवाइ जिन खे सॾींदा आहियो तिन खां ऐं अव्हां खां पासो करियां थो ऐं पंहिंजे पालणहार जी इबादत कंदुसि उमीद आहे त पंहिंजे पालणहार जी इबादत करण खां बदबख़्त न थींदुसि فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ऐं अल्लाह खां सवाइ जिन खे पूजींदा हुआ तिन खां पासो कयाई तॾहिं खेसि इसहाक़ ऐं याकूब अता कयोसीं ऐं हर हिक खे पैगम्बर कयोसूं ऐं खेनि पंहिंजी बाझ मां घणियूं शयूं अता कयोसूं ऐं उन्हनि जी चङी यादगीरी बुलंद कईसूं واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ऐं किताब में मूसा जो किसो यादि कर बेशक उहो चूंडियल हो ऐं पैगम्बर नबी हो ऐं तूर जबल जे सॼे भर खां खेसि सॼोसूं ऐं हमराज थियण लाइ खेसि वेझो कयोसूं ऐं पंहिंजी बाज सां संदसि भाउ हारून खे पैगम्बर करे खेसि अता कयोसूं वज़्कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिया व कान يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اي كتاب میں اسماعیل جو قصو یاد کر بے شک وہ انجام جو پورو اي پیغمبر نبی ہو اي پنجے گھر وارن کے نماز اي زکات جو حکم کندو ہو اي پنجے پالن ہار وٹ پسند ہو اي کتاب میں ادریس جو قصو یاد کر بے شک وہ سچو پیغمبر ہو اي وڈے مرتبے کرے سندس مان متھاؤں کیوسوں أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا آية السجدة جن تے اللہ فضل کیو سے آدم جے اولاد منجھا پیغمبرن ما آہن این جن کے نوح سان بیڑی میں کھیو سوں این ابراہیم این یعقوب جے اولاد ما این جن کے ہدایت کئی سوں این چونڈیو سوں تن ما آہن جدیں اللہ جو آیتوں کھین پڑھی بدھائی بیوں ہوئیوں تدیں سجدو کندر این روئندر تھی کری پوندا ہوا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا پوئے سندن پوئے تا کیترا ندورا پیڑیے تے بیٹھا جو نماز چھڑے دناؤں این سدن جے پوچھاں لگا پوئے سگھو گمراہی جی سزا لہندا پر جن توبہ کئی این ایمان آندو این چنگا کم کیا سے بہشت میں گھڑندا این متھن کچھ ظلم نہ کبو ہمیشہ جا باغ آہن جن لائے اللہ پنجے بانن سان پر پٹھ انجام کیو آہے بے شک سندس انجام پہنچنو آہے ان میں سلامتی کھا سوائے بھی کا بے ہودی گال نہ بدھندا این مجس انن لائے صبح این سانجے جو سندن روزی آہے इहो बेहिस्त उहो आहे जो पंहिंजनि बाननि मां जेको परहेज़गार बणबो तंहिंखे उन जो वारस कंदासूं वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहु मा बैन अईदीना वमा ख़ल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुक नसिया رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اي ملائكن چيو ته تنهنجي پالنهار جي حكم کان سواءِ نه لهندا آهيون جيڪي اسان جي آڏو آهي ۽ جيڪي اسان جي پويان آهي ۽ جيڪي انهن جي وچ ۾ آهي تنهنجي سڀ خبر ان کي آهي ۽ تنهنجو پالنهار وسارڻ وارو ناهي. آسمانن ۽ زمين جو ۽ جيڪي سندن وچ ۾ آهي تنهنجو پالنهار آهي. پوءِ سندس عبادت کر ۽ سندس عبادت تي صبر کر یعنی محکم رہ. تون ان نالے کو جاندو آہیں چھا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اي ماڻهو چوندو آهي ته جڏهن مرندس تڏهن جيرو ٿي ڪڍبس ڇا. ماڻهو نه ياد ڪندو آهي ڇا ته کيس اڳ پيدا ڪيو سون ڪجهه به نه هو. پوءِ پنهنجي پالنهار جو قسم آهي ته انهن کي ۽ شيطانن کي کڙو ڪنداسون وری دوزخ جے چوڌاری کھین گوڈن بھر حاضر کنداسوں وری سب کہیں ٹولیاں ماں اہڑن مانن کے دھار کنداسوں جن انہن ماں باجھارے اللہ جی ڈاڈھی نافرمانی کئی وری جے کی انہن میں گھرن جوگا آہن تن کے اسی چنگوں جاندا آہوں ائی اواں ماں کو اہڑو کونے جو ان تے پہنچن وارو ناہے تنهنجي پروردگار تي اهو انجام لازم مقرر آهي وري پرهيزگارن کي بچائينداسون ۽ ظالمن کي منجس گودن بھر ڪرندڙ ڇڏينداسون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ऐं जॾहिं असां जूं पधरियूं आयतूं उन्हनि खे पढ़ी ॿुधाइबियूं आहिनि, तॾहिं काफ़िर मोमिननि खे चवंदा आहिनि त ॿिन्ही टोलियुनि मां कहिड़ी टोली मान जे करे भली ऐं सोहबत जे करे ॾाढी चङी आहे, ऐं खाउन अॻु केतिरा ई जग नास कयासूं जो हे सामान ऐं ॾेख जे करे ॾाढा चङा हुआ। चओ त जेको गुमराहीअ में आहे तंहिंखे अल्लाह वधीक वधाईंदो आहे, तव्हांजो जेको अंजाम या त अज़ाब जो साणन कयो वियो सो जॾहिं ॾिसंदा तॾहिं हो ॼाणंदा त बुछड़े मान वारो ऐं लश्कर जे करे ॾाढो हीणो केरु आहे। ऐं अल्लाह हिदायत वारनि खे हिदायत वधीक कंदो आहे, ऐं सदा रहंदड़ चङायूं सवाब करे भलियूं ऐं मोटण करे चङियूं تنجي پالن هار وطاهم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کے نہ ڈٹھو اتھی چھا جے اساں جی آیتن کے نہ منو ائی چیاہی تے مون کے مال ائی اولاد ضرور دینو ویندو، وہ بجھ جاندو آہے چھا یا اللہ وتا کو انجام ورتو اتھس، ईअं नाहे जेकी चवंदो आहे सो सिघो ई लिखंदासूं ऐं उन लाइ डिघो अज़ाब वधाईंदासूं। ऐं जेकी चवे थो सो खाउस खसींदासूं ऐं असां वटि हे कलो ईंदो। ऐं अल्लाह खां सवाइ ॿिया माबूद हिन लाइ वरिता अथनि त उन्हनि लाइ मान जो सबबु थियनि। ईअं नाहे सिंधियुनि पूॼा जो इनकार कंदा ऐं उन्हनि जा दुश्मन ऐं मुखालिफ़ थींदा। أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، न ॾिठो अथई छा त शैताननि खे काफ़रनि ते मोकिलियोसूं त उहे खेन लोॾा ॾेई धूणी, पोइ मथनि तकड़ न कर, उन्हनि लाइ पूरी गण गणींदा आहियूं। उन ॾींहुं परहेज़गारनि खे महमाननि वांगुरु बाज़ारे अल्लाह वटि खड़ो कंदासूं ऐं ॾोहियुनि खे दोज़ख ॾांहुं उञू रवानो कंदासूं। जंहिं अल्लाह वटां अंजाम वरितो तंहिंखां सवाइ ॿिया की शफ़ात करे न सघंदा। وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ऐं चवंदा आहिनि त अल्लाह पाण लाइ औलाद वरितो आहे चइबिन त बेशक अव्हां बुछड़ी शइ आंदी इन्हीअ चवण खां इजो आसमान फाटंदा ऐं ज़मीन फाटंदी ऐं जबल ज़रा ज़रा थी किरंदा उन सबबां जो उन्हनि अल्लाह लाइ पुट बणाए छॾिया ऐं अल्लाह खे औलाद वठण न जुगाईंदो आहे जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि से सभु अल्लाह वटि बाना थी ईंदा बेशक अल्लाह खेन ॻणियो आहे ऐं संदन ॻाणाटो ॻणियो अथसि ऐं क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि मां हर हिकु वटि सहेकलो ईंदो الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ذكرا بے شک جن ایمان آندو ایں چنگا کم کیا تن لائے سگو اللہ محبت پیدا کندو کوئی وہ قرآن تہجی زبان تے رگو ہن لائے آسان کیو سوں تا توں سانس پرہیزگارن کے خوشخبری دیئیں ऐं उन सां झेड़ा गर क़ौम खे डेॼारी ऐं खाउन अॻु घणा जग नास कयासूं ऐं मंझाउनि कंहिं हिक जो पतो लही थो छा या संदसि भुणक ॿुधी थो छा